الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرات اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، دنیا میں بہت سے مدارس ہیں، بہت سی یونیورسٹیاں، کالجز، اسکولز پائے جاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ادارے ہیں جہاں قرآن و سنت اور دیگر اسلامی علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پڑھاتے ہیں اور جو لوگ وہاں پڑھتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے کہ انہیں دیکھ کر آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ کسی دینی موضوع پر پڑھنے والا یا پڑھانے والا آدمی ہے یا اس کا تعلق کسی اور موضوع سے ہے. ان کا لباس، ان کی تراش فراش، ان کا انداز رہائش، رہن سہن، اخلاق، اس کا دین اور اسلام سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ علمی اعتبار سے ان کے اندر بڑی صلاحیت بھی ہوتی ہے، بہت سے حفاظ بھی ہوتے ہیں ان میں، اور بہت سے حفاظ حدیث بھی ہوتے ہیں، اور بڑی نظر بھی ان کی ہوتی ہے، لیکن علم میں اور عمل میں موافقت نہیں ہے. چنانچہ آج آپ خلیجی ممالک میں یا بر صغیر کے اسلامی اداروں میں، یونیورسٹیوں کے اندر جو کلیات ہیں تحقیق کے نام پر، ان میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ منظر آپ کو نظر آئے گا. مجھے یاد آیا، ہم لوگ جب دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو ایک پروگرام ہوا کوالالمپور میں ملیشیا میں اور اس میں دنیا بھر کے دینی مدارس اور اداروں سے منتخب طلبہ اور کچھ اساتذہ جمع ہوئے. 15 دن کا وہ کیمپ تھا منتدى شباب الاسلامی کے نام سے. تو دار العلوم دیوبند سے بھی 5 طلبہ ہم گئے, ہم بھی تھے اور مولانا مفتی ارشد صاحب بھی تھے ہمارے اور بھی 3 ساتھی اور ایک استاد بھی تھے. وہاں اس وقت ایک وزیر تعلیم تھے انور ابراہیم, دینی مزاج کے آدمی تھے. انہوں نے ہماری سب مندوبین کی دعوت کی. اب جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ان مدعوین میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ بال اس کے کٹے ہوئے, سر کھلا ہوا, فراق پہنے ہوئے اور بالکل انگریز معلوم ہو رہی. تو ہم ساتھیوں نے آپس میں تبصرہ کیا کہ یہ ہمارے اس پروگرام میں پتہ نہیں کہاں سے آ گئی, کون ہے یہ, تجسس ہوا. تو بتایا گیا کہ مصر سے جو طلبہ کا وفد آیا ہے یہ اس کی سربراہ بن کے آئی ہیں اور یہ وہاں حدیث پڑھانے کی ٹیچر ہیں, جن کا یہ حال ہے کہ پہچانا نہیں جا رہا کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. تو یہ صورتحال پسندیدہ قرار نہیں دی جا سکتی کہ آدمی جو چیز پڑھے اور پڑھائے خود اس پر اس کا رنگ نہ چڑھے تو ایسے پڑھنے پڑھانے کا فائدہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم صرف زبان تک ہے, حلق سے نیچے اترا ہوا نہیں. ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے کہ انہوں نے یہ سلسلہ جو دار العلوم دیوبند, مظاہر علوم, سہارنپور اور مدرسہ شاہی اور دیگر اس نہج پر چلنے والے مدارس, ان کو قائم کیا اور پورے بر صغیر میں یہ فضا بنائی کہ ہم پڑھیں گے پڑھائیں گے اور اپنی تہذیب اور اپنی شناخت کو برقرار رکھیں. ہمارا علم صرف زبانی علم نہیں رہے گا بلکہ وہ عمل میں ڈھلے گا. ہم اپنی معلومات کو معمولات بنائیں گے. یہی ان مدارس کا سب سے بڑا امتیاز ہے کہ یہاں کا پڑھنے والا, یہاں کا پڑھانے والا جب سڑک پر چلتا ہے تو دیکھنے ہی سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی مدرسے سے وابستہ شخص ہے. تو ظاہری اعتبار سے بھی ہماری اپنی ایک شناخت قائم ہے اور اس شناخت کا ایک اثر یہ ہے. یہ بات آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی, یہ بر صغیر ہی میں آپ کو نظر آئے گی کہ کسی بھی مسجد میں اگر کوئی امام پینٹ بوشرٹ پہن کے کھڑا ہو جائے تو لوگ اسے امام بنانے کو تیار نہیں ہیں, اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. دیگر ملکوں میں آپ چلے جائیں کوئی تکلف نہیں، کوئی بھی پڑھا دے، پڑھانے والے کو بھی احساس نہیں اور پڑھنے والوں کو بھی احساس نہیں. یہ ہمارے اکابر نے یہاں ماحول بنایا ہے. یہ دین کا مذاق اور کھلواڑ نہ کیا جائے، دین زندگی کے ہر شعبے سے ظاہر ہو، دین علم میں بھی ہو، دین عمل میں بھی ہو. یہی ہے راسخین فی العلم کی نشانی، کہ ان کا علم ان کو صحیح رہنمائی کرتا ہے، ان کو واقعی عالم بناتا ہے، ان کا علم معرفت خداوندی کا ذریعہ بنتا ہے. اس علم سے ان کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، برائیوں سے بچنے کے لیے یہ علم قدم قدم پر رکاوٹ اور مانے بنتا ہے، برائی سے ہٹاتا ہے، خیر کی طرف لاتا ہے. یہی رسوخ فی العلم ہے، یہی علم کی پختگی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ راسخ فی العلم، اس کے اندر چار باتیں نمایاں ہونی چاہیے: اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ تقوی کا ہو، پرہیزگار ہو، پاک باز ہو، نیک ہو، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ تواضع کا ہو، نرم روی ہو، اچھے اخلاق ہوں، حسن معاشرت ہو. دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ بے رغبتی کا ہو، عبد الدینار و درہم نہ بنے، کہ بس دین کا کچھ خیال نہیں، پیسہ آنا چاہیے، دنیا آنی چاہیے. لعنت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تائس عبد الدینار و درہم، برباد ہے وہ آدمی جو روپے پیسے کا غلام بن جائے. اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کی زندگی مجاہدے والی ہو، آرام طلب نہ ہو، سست نہ ہو، بلکہ محنت کا عادی ہو، قربانی کا عادی ہو. خاص طور پر طلب عزیز سے گزارش ہے کہ یہ زمانہ محنت کا ہے، اس کو سو کر ضائع نہ کریں، فضول مصروفیات میں لگ کر اسے ضائع نہ کریں، بلکہ اس کو کام میں لائیں. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث جمع فرمائی، ایک جگہ پر اپنے استاد کے حوالے سے جملہ نقل کیا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، جو آدمی جسمانی راحت میں لگا رہے اسے علم کا کمال حاصل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم سب لوگ یہ ارادہ اور عزم کریں کہ علم میں پختگی پیدا کریں گے، علم پر عمل کریں گے، علم کے مطابق زندگی گزاریں گے، دوسروں تک پہنچائیں گے، تاکہ ہمارا نام بھی راسخین فی العلم میں شامل ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلى الله تعالى على سکتا ہے.